sikari polele mama napoka teko bomba mapenyo soya mokili na mote maranga kasili kambo mokona kokiko bunga temo kano yo uzui odesi deto tikana na yo nani kambo yango tangwe koka kiyoze pelisa mote maranga woyo tiki na makanisi salamo ye mwana mama naringa kayo kasi nazali kobanga ndeko salamo ye na kobanga otikanga na mokumba ya bolingo oyo na motema lokola kuguze yezu amema na pasi lisumu nini nasali ezangi tubela yeba na komituma poni pasi ya boye poni kakanga Soki yo boy yo zangi ngate sukali wananga.